اندھیرا ہے زندہ میں بابا آ جاؤ، بہت اندھیرا ہے زندہ میں بابا آ جاؤ، بہت اندھیرا ہے زندہ میں بابا آ جاؤ، میں کب سے سو ہی نہیں ہوں مجھے سلا جاؤ، مجھ کو نظر نہیں آتا، نہیں ہے ساتھ میں کوئی، یہ دل ہے گھبراتا، میں مر نہ جاؤں کہیں خوف سے بچا جاؤ، چھڑ کے تم سے نہ ایک پل بھی چین آیا ہے، قدم قدم پہ نیا ایک ستم ہی پایا ہے، تھکن سے چور بدن ہے گلے لگا جاؤ، سرخ تماچوں سے کیا کہوں بابا، میرے تو کرتے کا دامن بھی جل گیا بابا، میری تو آس تم ہی ہو خدا را نہیں دیتے ہیں مجھے تو خاک پہ سونے بھی نہیں دیتے ہیں، ستم گروں کے ستم سے مجھے بچا جاؤ، زخمی زبان سوکھی ہے، سمجھ لو بابا کے مشکل میں تیری بیٹی ہے، بس ایک بار کلیجے سے تم لگا جاؤ، یہ اب کا اندھیرا ہے میرے نصیب میں، اب نہ کوئی سویرا ہے، سکوں سے سوؤں گی لوری مجھے سنا جاؤ، زندہ میں بابا جاؤ، یہ میں فریاد و استغاثہ ہے، اے نوحہ میرا علی دیپ نے جو لکھا ہے، مقام اس کا غلاموں میں تم بڑھا جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، بہت اندھیرا ہے زندہ میں بابا، آ جاؤ بہت اندھیرا ہے زندہ میں بابا، آ جاؤ بہت اندھیرا ہے زندہ میں بابا، آ جاؤ بہت اندھیرا